राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। राम टैक्स के विषय में बात बताई, टैक्स देना चाहिए, इनकम टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, पर यदि चोरी नहीं करेंगे तो यहाँ तो कुछ कमा ही नहीं सकते हैं। सूरत में तो यहाँ टैक्स की चोरी करनी ही पड़ती है, एक्साइज ड्यूटी बहुत लगती है, ऐसी स्थिति में हमारा निर्वाह कैसे होगा? देखो भाई, उन बातों से मैं पूरा परिचित नहीं हूँ। मैं सिद्धांत को तो देखता हूँ, कुछ जानता हूँ, परंतु व्यवहार में आज क्या हो रहा है इनको पूरा पता नहीं है। परंतु मेरा विश्वास है कि सरकार से इतनी छूट मिली होगा कि जिससे आपका निर्वाह हो जाए उसमें टैक्स न लगे। अधिक संग्रह करने से अधिक टैक्स लगता है, अधिक संग्रह की इच्छा होने से टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। देखो, आप हिसाब करने वाली जाति हो, जानने वाले हो, चाहे तो अधिक खर्च करके अधिक पैदा कर लो और चाहे पैदा के अनुसार खर्च कम करो, ये दोनों में कम खर्चे में आप स्वतंत्र हो, अधिक पैदा करने में स्वतंत्र नहीं हो। इस वास्ते अपने रहन सहन में खर्च में साधारण रीति से खर्च करो तो मैं समझाऊं कि फिर निर्वाह हो सकता, दोनों टोटल एक ही बैठेगा। चाहे तो ज्यादा पैदा करो, अरे खर्चा कम करो, इस हिसाब में कोई गलती है बताओ? और कम खर्च करने में आपका जीवन संयत होगा, सादा होगा, तितिक्षामय होगा, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होगी, लौकिक भी उन्नति होगी, शारीरिक भी उन्नति होगी, मानसिक बौद्धिक भी उन्नति होगी। संसार में ज्यादा रचा पचा रहने से आदमी ज्यादा फंसता है और अपना जीवन संयत रखने से अच्छा होता है। जितने संत महात्माओं की हमने चाल देखी है, उनके कपड़ा है, रहन सहन है, उसे थोड़े में काम चलता है, साधारण रीति से जीते खूब। आप भी समान ही जीते, आपने ख्याल नहीं किया होगा, मैं थोड़ा ख्याल मामूली ख्याल किया हुआ है मेरा। अब देखो, हम लोग साधुओं के देश कितना है, आप कितना है, निर्वाह के लिए कितना कपड़ा चाहिए, अपने कितना चाहिए, रहन सहन के लिए कैसी चाहिए थी, व्यवहार के लिए कैसी चाहिए, शादी और विवाह में कैसा खर्च होना चाहिए, इनमें आप सब मिल करके अब ठीक करो तो ठीक हो सकता है। दूसरी आज मैंने बात कही, कम से कम आप जो भोजन करो वो अन्न खरी कमाई का हो। अब खरी कमाई अच्छा, एक नंबर का पैसा तो लगाते हो व्यापार में, दो नंबर का पैसा खाते हो तो बुद्धि कैसी होगी, दृष्टि होगी ना, प्राय खाना से खराब होती है बुद्धि। तो सबसे पहले अपना निर्वाह कितने में हो सकता है ये आप सोचो स्वयं। मैंने ये मुक्ति बताई थी आज दिन में कि आप दूसरी जगह अभी नौकरी करें तो कितने भी मिल सकते हैं, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 महीने के आपको मिल सकते हैं सुगमता से। उतने पैसे दुकान में से उठाओ और उतने से अपने भोजन आदि का प्रबंध करो, इसमें शादी लाओ, दूसरे नंबर कपड़े आदि में, तो इसमें कम खर्चे से काम चल सकता है। वो खास तो आप करके देखो कुछ पता लगेगा। इस वास्ते ज्यादा कमाना हालत की बात नहीं, तब उसे चोरी करनी पड़ती है। और निर्वाह थोड़े में करो, देखो हर एक काम सांसारिक चीज की आवश्यकता कम करने से आदमी का जीवन सुखी होता है। और अधिक खर्चीला जीवन कराने से पराधीन होता है, पराधीन सुख नहीं सुख नहीं, जितना स्वाधीन होता है उतना सुख होता है, पराधीन में सुख नहीं होता, और खर्चीला जीवन से पराधीन होना ही पड़ता है। कई चीज चाहिए, अब एक जूती की जोड़ी कितनी चाहिए, ऑफिस की अलग होती है, घर में अलग होती है, रात्रि में पहले की जूती अलग होती है, स्नान करना अलग होती है, अब इतनी इतनी आवश्यकताएं पैदा करें। साधुओं की रहर सहन आपने देखी होगा, मेरे कुछ संतों की बातें देखी हुई है, तो निर्वाह अपना भी साधे करें। तो ये बात आपकी दृष्टि है कि नहीं, आपका आपका आपकी जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार और जितनी रुपया मिल सकता है उतना कंपनी से उठाओ, उसे निर्वाह अपना करो और कमाओ और अच्छे काम में लगाओ जिसमें उपकार हो, ऐसे आप सूचित हो जाएगा। अब वो टैक्स लगाते हैं, आप बचने की चेष्टा करते हो, वकील आपको सिखाता है, सरकार वैसे करता है, आप उकसाता है। अब एक तरफ ही दृष्टि है हम कैसे कैसे बचावे, वो कैसे कैसे ही लूटे, दोनों की ऐसी दृष्टि है तो दोनों पतन हो रहा है। दृष्टि केवल चोरी की तरफ और उनके टैक्स लगाने की तरफ, संसद में बातें हुई कि ये धनी आदमियों का धन नष्ट कैसे हो, तो एक सदस्य बोले तुम नष्ट होने का विचार करो तो ये सब धनी कैसे हो जाए, ऐसे सोचो, सोचो ही सोचो, उल्टी सोचो, सोटी सोटी सोलती क्यों सोचो, ऐसे हम कैसे बचा सकते हैं, तो कैसे कपट कर सकते हैं, कैसे जालसाजी कर सकते हैं, इधर इधर सोचते रहते हो तो कैसे कब चलेगा, ये सोचो कि निर्वाह कैसे कर सकते हैं, कितनी चीजों से काम, कितनी अलमारियों से काम चलेगा, कितनी लाइट से काम चलेगा, कितनी गाड़ी से काम चलेगा, करीब कितने खर्चे से काम चल सकता है, ऐसा सोचो तो सही आप, बुद्धि जरूर काम करेगी, मेरे तो विश्वास है। साधु लोग ऐसे सोचते हैं, मैं तो जब पढ़ता था उस समय ऐसे सोच किया है, कॉपी लंगोटी लंगोटी पे कपड़ा इतना पहन ले और पढ़ाई करते। देखो अंग्रेजी पढ़ने वालों की तो सुविधा बहुत मिलती है, संस्कृत पढ़ने वालों को बहुत तकलीफ पड़ती है, उसमें प्रबंध नहीं है, आप ही रसोई बनाते, आप ही सब काम करते, आप ही पढ़ाई करते, नौकरी कौन से लावे, तुझसे काम चलता ठीक तरह से। मेरी आवश्यक पुस्तक है, जिन पुस्तकों को मैं बहुत आवश्यक समझता था तो अभी तक मिलती नहीं, अभी तक ले नहीं सका हूं मैं, अब वो पुस्तक मिलती नहीं, उसमें 6 रुपये मिलती थी, मैं नहीं ले सका, बहुत आवश्यक पुस्तक थी हमारे संस्कृत नहीं ले सके, धातु कल्पद्र पुस्तक संस्कृत की। तो सादगी में आप दृष्टि डालो, कितने से निवास होता है, इतने से ही हो सकता है। हम वर्दी से रहते थे, एक साधु आए, उनके कहा कि ऐसा बेचारे हमारे पात्र नहीं है, तो चाहे मिट्टी का ही हो पात्र छोटा, उसमें साग दाल रोटी ले ले, भिक्षा मांग ले, खा ले। तो मैंने कहा भाई मेरे कहने का स्वभाव नहीं है, कोई पूछेगा अगर साधु को क्या चाहिए तो मैं कह दूंगा, तो चला गया, कहने का मेरा स्वभाव आदत नहीं है। तो 5-7 दिन के बाद बोले अब कहना मत, अब पूछो नहीं, क्यों, 5-7 दिन निकल गया तो महीना भी नहीं सुनता है, निकल तो वर्ष भी निकल सकता है, तो उम्र भी निकल सकती है, इतने दिन चला तो काम चल सकता है, इसे बिना काम सकता है, क्या मत करना। कृष्णा ने जानता उन लोग ये बात कही, तो आदमी स्वयं अनुभव करके देखे, बहम हुआ हुआ है, दृष्टि उधर रही, दृष्टि उधर कर, फिर आप एकांत तो बात कर ले, अपना हिसाब आप करो, मेरी समझ में निकल गया ये चीज, क्योंकि तरह तरह कानून बनाते हो, उतने तरह तरह निकल लेगी आपकी गली, आप सोचते ही हो उल्टी सोचते हो, उल्टी सोचने लगे बुद्धि काम करेगी, जरूर करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा पूछे कि दो नंबर की कमाई का रुपया अगर धर्म के कार्य में लगावे तो क्या पुण्य होगा या दो नंबर का जो हमने किया है उसका कोई फल नहीं मिलेगा? देखो, ये धर्म में लगाओ, परंतु सज्जनों धर्म में लगाते हो पारमार्थिक उन्नति चाहते हो तो बात ठीक है। सरकारी अंधाधुंध खर्च होता है, अंधाधुंधी कानून बनाते हैं, अंधाधुंधी काम चलते हैं, तो वो जाता है तो उनसे आप बचा करके और अच्छे काम में लगाओ। ये बात युति संगत लोगों को अच्छी दिखती है, परंतु चालाकी से बचा करके करो तो पूरा नहीं, पूरा ये अधर्म हुआ, वो अधर्म धर्म में कैसे लगेगा? चरित्र अच्छा होना चाहिए कि रुपया अच्छा होना चाहिए, दोनों विचार को आप। हमारा ईमानदारी का चरित्र चाहिए, अच्छा रुपया चाहिए। धर्मार्थम ये वित्ते वरण तो संग्रीयता प्रक्षालना दीपंग से पूरा 10 वर्ष नंबरम। धर्म के लिए ही जैसी धन की इच्छा है तो उसे धन की इच्छा न करना अच्छा है, क्योंकि पहला कायदा लगावे फिर धोवे तो कायदा ही क्यों लगावे? पहले गलती करी कमार फिर अच्छे काम में लगावे तो अच्छे काम में लगाए नहीं। पापी को धन पर लेजार की खाए, ये होता है ऐसा, अच्छे काम में लगता नहीं। उसे लगाना हो तो उसमें ऐसी बात है कि आप लगाओ तो सच्चे हृदय से कहो कि हे नाथ, हमें पता नहीं ये पैसा किसका है, हमारा है, सरकार का है कि दुनिया का है, हमें तो पता नहीं। इसका दान पुण्य हो, इसका जो फल हो महाराज, जिसका पैसा उसी को, हम नहीं चाहते हमारा फल हो, ऐसे भाव से दान पुण्य करो, ऐसे काम में लगाओ। परंतु पहले कमाई खराबी हो तो ऐसे काम में लगेगी नहीं चीज, ऐसे हमने देखी है। बीकानेर मौतों की धर्मशाला है, बीकानेर से बाहर आते हैं देश में, वहाँ एक मोदी ने कुआ खुदवाया है, जो कुआ खुदा पड़ा काम किसी ने आया, बीकानेर में कहा जा मोदी आला में, पर मोदी आला में काम नहीं आता कुआ खुदा हुआ है, ऐसे पैसे कमाया हुआ पैसा काम नहीं आता। और लाडनू के पास में प्याऊ है, सिंह जी खुदाई हुई है, करवाई हुई है, तो उसमें पानी रहता है कुंड में, एक बार की वर्षा नहीं हुई तो कुंड खो गया, तो गांव से महाराज पानी भर के रहे उठा पर लाए, वो थे लाए जब वर्षा हुई तो वर्षा कुंड भर गए, वो आपने ढोलना पड़ा। सिंह अच्छे हृदय से चीज होती है वो बड़ी काम आती है, वो बरकत करती है, ये बात देखी हुई है कई जगह, ऐसी कहानी सुनी हुई है। आजकल की बीती हुई बात, अब उनका शरीर नहीं, इस बात पे नाम भी ले रहे, राम सिंह जी जयपुर में थानेदार थे पुलिस के, वो अपनी ठीक नीति से काम करते थे, पराये हक न आ जाए, वो बड़ी विचित्र उनकी जीवनी थी। कुएं से पानी निकालता तो एक पैसा रखते थे, कुएं में डाल देते, रख देते, गुम तो नहीं लेते, अरे का दूसरा का हक आ जाए, ऐसा उनका विचार था। तो एक दिन मंडावे की बात है, वो कुर्सी पर बैठे थे, सिपाही गया अब दुकान से हमारी मिठाई लड्डू ले आओ, तो सिपाही गया लेकर आया, वो टेबल पर रखा, तो रख गया तो लड़का एक लड्डू फूट गया, बोले लाओ, कहाँ से लाया, किस दुकान से लाया, कितना लाया, कितना तोल में था, अधिक लाया। मैंने कहा मैं थानेदार जी ले जाता हूँ तो उसने एक लड्डू धर दिया, पैसे लगाओ, मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, कैसे फूट गया, जाओ पैसे लगाओ, एक लड्डू पैसे क्यों ले आते थानेदार लिया, मेरे को आज से मेरे लड्डू फूट गया, लड्डू गया फूट गया, कैसे फूट गया? तो खरीद कमाई वाले बड़ी शांति रहती है, आनंद रहता है, उसकी ऐसी बात है, कहानी तो कई सुनी है मेरी, ये तो गजीव घटना है, अब उनका शरीर नहीं है, लड़ाई हो गई वहां आते मौके पर चलो तो कहते ऊंट किराया लेगा कि नहीं, ऊंट पर चढ़ूंगा तब किराया लेगा, तो नहीं तो मैं ऊंट मेरा करूंगा, उसके लिए मौका देकर जाएगा, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा, उनका निर्वाह होता था। लड़की एक बच्ची समझी, उसे प्यार करते, आओ महारानी साहब पधारो, महारानी साहब पधारो, यूं कर प्यार करते, हृदय लगाते छोटी बच्ची। और वो उसकी माँ कहती है, अभी महारानी बढ़ाओ, वो सती हुई बना, खूब ठाकरों के आदमी रहता था, वो मर गया तो वो सती हुई, खूब ठाकर से अच्छी बात है, सती होना चाहते हो जाओ। कहते महाराज गांव उतर जाएगा, सब हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, राजपूत वाली बेटी है क्या है। तो ऐसे आदमी होते हैं और हो सकते हैं, और आप नहीं हो सकते, इतने दिन नहीं हुए हो सकते हैं, इतने थोड़ी है कि इतना ने कुछ झूठ कपट किया तो कुछ दिन तकलीफ भोगनी पड़ेगी, फिर ऐसा बहुत ठीक बैठ जाएगा, अच्छा बैठ जाएगा, ये संदेह नहीं। अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ सूरत में पान पराग पान गुटखा खाने की बहुत ज्यादा आदत है, और अपने सत्संगियों में भी बहुत से लोगों की ऐसी आदत हो रही है, तो आप कृपा करके इस विषय में उन लोगों को मार्गदर्शन। बहुत सुंदर बताई, बड़ी बढ़िया बात पूछी है। जयपुर चातुर्मास में जयपुर में था, तो उसमें पान पराग के विषय बात में चली, तो पान पराग और एक पेप्सी, पेप्सी बहुत तरह की पीने की चटनी ऐसी थी, तो वह जयपुर में बात आई, उस पेप्सी के विषय में एक मुसलमान ने पूछा जो बनाने वाले अंग्रेज थे उनसे, कि इसमें सूर का मांस है, कि सूर का नहीं है, गाय का मांस है, ये उनको उत्तर दिया, तो वो पेप्सी वहाँ बंद कर दी गई, भाजपा का वहाँ राज्य था, उसे कभी इतनी चलेगी, वो पेय अभी तक चलता है, वो पेप्सी शहर में देखता हूँ पेप्सी है, तो पानी करके और अपने देश का पैसा मुफ्त में लुचा रहे हैं, उसके बिना हम इतना दिन जीते थे, अब भी जी सकते हैं, नाहक पैसा देकर और देश को दरिद्री बना रहे हैं, और वे अपने देश में ले जा रहे हैं पैसा। ऐसे पान पराग के लिए एक सज्जन ने देखा, तो वो ये पिशोला छिपकली जो गृह को होता, घर में छिपकली होती है ना, तो क्या कहते हैं, पिशोला भी कहते हैं उसको, गृह बोधा भी कहते हैं संस्कृत में, और छिपकली कहते हैं बहुत से, गिलारी होती है ना दवा दीवारों पर, ऐसी सूखी हुई कहीं पड़ी थी, कि ये क्यों पड़ी है, कि पान पराग देते हैं इसको, ये विधि घटना है, तो ऐसी विषैली चीज दी जाती है, और ये बेचने वाले नशेली चीज डालते हैं, जो लेने के बाद में आपको नशे बिना रहा नहीं जाएगा, जैसे अफीम थी, अफीम बिना नहीं रह सकता, बीड़ी सिगरेट बीड़ी बिना नहीं सकता, इसलिए नशेली चीज है, वो खाओ तो खानी ही पड़ती है और लग जाती है, क्योंकि वे देखते खानी पड़ेगी तो पैसा बटेगा हमारा, ऐसी चीजें बिना सेवन किए आप जी सकते हो मौज से, चाय के बिना कोकन बिना आप जी सकते हो, हम लोग जीते है ना, आप सब कमजोर नहीं है, आप भी बड़े बलवान हो, ऐसी बात नहीं दिखती, मैं तो कभी कभी उद्धरण करते हैं, जोधपुर की बात है, कई वर्षों की बात है, शायद 2000 से पहले की पीछे जो ठीक है आदमी है, और क्या मुख आप ज्यादा से ज्यादा नशा करते हो, अगर चिलम में आप गुण बता दो तो हम भी चिलम रखेंगे, बड़ी मोटी रखेंगे, बढ़िया साधु हमारे को पंक्ति में ना बैठे मध्य बैठे हजार से, हम नफा ले लाभ बताओ हम भी लेंगे, अरे लाभ नहीं तो आप ये क्यों नहीं है, आप क्यों लगाओ अंदर जड़, दो के बिना तो प्राण नहीं रहते, इनसे भी एक रह जाए तो अंत से जल की जरूरत नहीं, अथवा जल से रह जाओ तो अन्न की जरूरत नहीं, पर दोनों के बिना काम नहीं चलता, तीसरी आफत क्यों लगाओ जान करके, आप विचार करो, अब तीसरी कोई आफत न हो तो क्या हम मर जाएंगे, क्या बीमार हो जाएंगे, क्या कमजोर हो जाएंगे, क्या काम नहीं कर सकेंगे, आप सोचो, अब आप नई नई आफत लगा देते हो व्यसन, तो ये खर्चीला जीवन है, ये आपका सादा जीवन होगा, शुद्ध जीवन होगा, निर्मल जीवन होगा, स्वतंत्रता होगी, तो मेरा तो ये कहना है, आप लोग कहते हो मेरे को संकोच होता है, मेरे मन में आई ये कई बार बात है, वो कहीं नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं होती, ये मन में विश्वास नहीं होता, आप मान लोगे, बस बैठती नहीं बात, मानो तो कहूं मैं, कहने में मैं कहता ही हूँ, सब बात थोड़ी मानती हूँ आप, नहीं मानते हो तो मैं तो कहता हूँ, हमारे कहने का काम है बताना है, जिससे आपके घर का अन्न खाते हैं तो आपका कैसे भला हो, आपका जीवन स्वतंत्र हो, परलोक में आपका भला हो, सब तरह से ऐसे कहेंगे हम। अब माने न माने आपकी बात है, हम कह देते हमारा काम तो हो जाएगा। इस वास्ते हिम्मत कम होती है आपकी। देखो जाति है, इस जाति की रक्षा पांच चीजों से होती है। एक तो आपकी वेशभूषा, एक आपकी भाषा, और एक आपका व्यवसाय धंधा, एक आपकी रोटी और एक बेटी। ये पांच चीज बचाओ तो जाति की रक्षा होगी, नहीं जाति की रक्षा नहीं होगी, वर्ण संकर हो जाएंगे। किस जाति का कौन किस जाति को बड़े जोरों से वर्ण संकरता आ रही है, वैसे बन जाएगी। तो वेशभूषा में आपके अब कितना हो गया है कि अब कहता हूँ हिम्मत कर दे, आपसे प्रार्थना है अगर आप कर रहे हैं तो मैं समझूंगा आपने बहुत भेंट पूजा की, हमारी बहुत पूजा हो गई, भेंट हो गई, हमारे कुछ आगे आपने बहुत दे दिया, ऐसा मानूंगा। चोटी और धोती ये वेशभूषा है। साधुओं में भी साधु वेश वाले होते हैं तो साधु इज्जत होती है, साधु वेश छोड़कर चलते हैं तो साधु इज्जत नहीं होती है। ऐसे आप हिंदू हैं, ऐसी चोटी भी नहीं, ऐसी चोटी नहीं है तो आपकी जिंदगी कैसे हो गई। शिखा और सूत्र खास है आपका, अग्निदेवो द्विजाति नाम, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश द्विजाति है उसका अग्निदेव है, अग्निदेव का ही चिन्ह है। क्यों अग्नि का ही सुलगा हो तो धुआं निकलेगा, तो उसका चिन्ह है चोटी चोटी। तो अब देव का अपने इष्ट देव का है, जैसे है ये अंग्रेज है उनको टाई लगाना है, उनका चिन्ह है क्योंकि ईशा को फांसी दे गई तो ईशा की ये चिन्ह लगाते हैं हमारे इष्ट का टाई लगाना, तो उनका वो इष्ट देव है। अब उसको श्रृंगार करके आप भी लेने लग गए, है उनका इष्ट देव आप करते आप हो। इस तरह से आपका इष्ट है अग्नि, उसके ऊपर शिखा है, तो शिखा है आपके इष्ट का चिन्ह है, इसका चिन्ह शिखा होती है, तिल होता है, सूत्र होता है, तो धोती होती है। नीचे से ऊपर वो पहनना चीज है ना, ये अशुद्ध होती है, जो ऊपर से नीचे की शुद्ध होती है। जनेऊ पहनी जाती है तो ऊपर से पहनी जाती है, नीचे उतारी जाती है। इस तरह से तो ये अपनी खास जाति की बात है। वो भी मैं देखता हूँ सपाचट है प्राय करके, सोचा कि एक दो देखा हो तो देखा होगा, सब देखते हैं चट होंगे। आप तो आप बीते हुए मैं तो देखता हूँ, जरूर दिखती है, ना चोटी है ना धोती है। कम से कम हिंदू की पहचान हो चोटी हो धोती, चोटी पहले नहीं बताओ। वेशभूषा ही आपकी जाति की रक्षा करती है, पगड़ी आपकी जाति की रक्षा करती है, आपके ओस वालों की अलग है, मायरिशियों की अलग है, अगर वालों की अलग है, हमें पगड़ियों में फर्क है, वेशभूषा में फर्क है, रस्म रिवाज में खान पान में चीजों में फर्क है। तो वेशभूषा आपकी हो तो आपकी जाति रक्षा होगी। ऐसी भाषा आप बोलो, आप कई तरह की लिपि और कई तरह की भाषा का अभ्यास करो, क्यों देश विदेशों के साथ में आपका व्यवहार का संबंध है, व्यापार है, तो उनके साथ आप उनकी भाषा जानोगे तब न व्यापार करोगे। तो अनेक भाषाएं सीखो, परंतु भाषा अपनी जगह रहते हुए भाषा सीखो। ये तो आपने विद्या ली और आप सीख करके वो कोट पतल वैसे ही बन गए, तो आपने विद्या नहीं ली किन्तु अपने को खो दिया। तो अपने को खो देना चाहिए तो अपने को विद्या लेनी चाहिए, वैसे रिवाज में वैसे ही फंस करके अपने आप ही खो दिया। तो आप खो मत। हमारे मित्र थे शंकरानंद जी, जर्मनी में पढ़े थे, तो वो एक धोती रखते थे पर आदि पहनी हुई और एक पल्ला हुआ उड़ा हुआ, तो मेरे बहुत जिंदगी उड़ाते वहां के। उन्होंने कई दिन रहा तो मेरी इज्जत करते थे, और वैसे ही वेश बदले हुए, पहले तो आदर करते थे, मेरा तो कोई काम का आदमी नहीं है, ये तो जाए जैसे मिल जाए, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इज्जत है इसकी। तो वे वहां के लोग भी इज्जत करते थे, वो कहते थे वहां से पद आए थे, अब सही नहीं होगा। तो अपनी स्थिति पर ठीक रखा है रहने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, मन में शांति होगी, लोग बड़े लोग नहीं सुन रहेंगे। इस वास्ते आप कृपानाथ कृपा करें, आप उधर ही नहीं जाते जाए, इधर भी सोचो, इस तरह विचार करो कि भी अपनी संस्कृति क्या है, हमारे बड़ के क्या करते थे, झूठ गपट देते नहीं, कितनी बातें थी। आपके देश समाज में कोई झूठा पुर्जा लिख देता, खत में कुछ झूठी बात लिख देता, फिर राम राम राम राम राम, ये धोड़े पर काढ़ो, धोड़े पर काढ़ो क्या, गाय के खे छुरी, इतना दोष मांगते थे कि धोड़े पर काला अक्षर झूठा लिख दिया, धोड़े पर काढ़ो, गाय पर छुरी। आज वे ही दूसरी दूसरी दूसरी बनती है, बात यही हो रही है। अब बताओ कितने पतन हो गए, और कंधे पर लाज कपड़ा बिक्री करके चले जाते थे, शर्म नहीं आती। आज मतलब पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक ले जाओ, उसमें शर्म आती, साइबर ले जाने के नौकर साथ में जाएगा। जो जो ज्यादा स्वाद शौकीन है, आराम तलबी बढ़ेगी, और देखा जी देखा जी पहले शोर जैसा हो गए, जो जैसा होगा जो ज्यादा खर्चा होगा, जो जो सादगी रखोगे इनमें, रहन सहन में, अपने मकान सजावट में कम रखोगे, उतना खर्चा कम, खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा जितने आपकी स्वतंत्रता होगी, खर्चा अधिक होगा उतना आपका जीवन प्रतंत्र होगा। ठीक सच्चाई से नहीं होगा, झूठ करो बेईमानी से करोगे, पतन की तरफ चले जाओगे। क्या बोलती क्या आपको समझ में नहीं आ, तो मेरा पिंड मत छोड़ो, एक बार कह दी फिर पूछो, फिर पूछो, आप उस जिज्ञासा करो उसमें क्या मतलब है, पूछो बार बार पूछो। रोटी बेटी, रोटी बेटी, बेटी से क्या था, बेटी का मानो कन्या का आदान प्रदान, रोटी का मानो खान पान सबके साथ में, और रोटी कहीं किसी घाती की कोई खावे, किसी घाती कोई खावे, जूठन खावे सब कहीं, विवाह होता है तो एक में सब लग गया, जूते पहने वो खाते रहते हैं, जैसे होता है पशु, वो जैसे बैल खाते अगर खा लिया फिर से लग, फिर खा लिया, कितनी भ्रष्टता है, इससे रोग पैदा होंगे। अभी जो एक रोग चला है उस एक इस संबंध से ज्यादा चलता है, स्त्री संबंध से ज्यादा होता है, खान पान से ज्यादा हो गए, ये संक्रामक व्याधि जितनी होती है वो खान पान एक होने से होती है, सबके साथ भोजन करने लगे, अपने बहू ने छुआछूत मिटा दी तो छुआछूत मिटाओ, अंतर्देशीय पत्र में छपी हुई बात आती थी मिटाओ, एड बीमारी चलते ही वो छापना बंद कर दिया, मैंने देखा है, मैंने देखा, आपने देखा होगा, आप ख्याल नहीं किया होगा, अंतर्देशीय पत्र में छुआछूत मिटाओ, वो बंद स्वर्ण बंद हो गया है एड बीमारी होते ही। बस लगेगी जोर से चोट, फिर छोड़ो तो पहले छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे ना, आपको पता है कि नहीं, मैं देखी हुई बात कहता हूँ। हाँ गांधी जी फोटो स्वच्छ मिठाने की बात, वो बंद कर दिया, बीमारी आई जो बंद किया, तो चोट लगे तब बंद करो, तो चोट से पहले सावचेत हो जाओ, अच्छी बात है, ये हमारी देखी हुई बात है, आपने भी देखी होगा, आपको याद है कि नहीं है, ध्यान आपने दिया कि नहीं पता नहीं। अस्पृश्यता मानवता के प्रति अपराध। हाँ, संक्रामक व्याधि स्पर्श से ही होती है, चाय पीते हैं वो चाय पी ली ले ली, हनुमान प्रसाद जी बहुत दार कहते थे, कल्याण संपादक कई वर्ष हुए सही गए, मैंने देखा पीकर चाय रह जा पाकी, थोड़ी देर वो इकट्ठी करके और दाल जो चाय उबलती है उसमें डाल दिया, उसमें चाय नहीं देते, चाय पी ली उसके बाद में बाल्टी में थोड़ी निकाल दिया ताशक और कफ दे दिया और रुपया वो दिया, दूसरे पानी निकाल दे दिया, तो एक आदमी जूठन है उस बाल्टी में से निकाल दिया, सब आदमी उसमें वंश के पैदा होता है, ऐसे एक रोग दूजा है, एक दो आदमी दूजा है, दोनों के जूठन मिलने से तीसरा रोग पैदा होता है, उसे रोग का नाम पता नहीं, वो दूसरे मुश्किल ऐसे रोग भयंकर पैदा हो गए है, यार मरेंगे, यार छुआछूत डॉक्टर कितना रहते हैं, हाथों में रबड़ पहन करके काम करते हैं, नशे रेगे लगा फिर खूब उबाल करके फिर काम में लेते हैं, कितना छुआछूत रखते हैं, तो जब रोग की दृष्टि से ही कुछ बात होता है तो धर्म की दृष्टि से कितना होना चाहिए, पर धर्म दृष्टि परवाह ही नहीं करते, स्वतंत्र तो अगर नहीं है तो डॉक्टर क्यों लगते हैं, लगते हैं तो है ये बात है। कीटाणु रोग के होते हैं और रोग से ज्यादा होते हैं भाव के। पद्म पुराण में प्रसंग आया है कि दूसरे का किया हुआ पाप दूसरे को लगता है क्या, कैसे लगता है कि उसको सैया पर सो, उसकी जूती पहनो तो उनके आप संक्रमण होगा, उसका दूसरे का पाप आप हो लगेगा, ऐसा प्रश्न होता है। पद्म पुराण वर्णन आया है जैसे रोग लगता है इस तरह पाप भी लगता है। अच्छे पुरुषों के महाराज अच्छे पुरुषों के कपड़ा चाहते हैं लोग, कपड़ा मिलते हैं हम रखेंगे अपने पूजा में रखेंगे। मरे हुए आदमी का कपड़ा कोई रखता नहीं, मरने कोई चीज रखता नहीं, और संत महात्माओं की चीज मरने के बाद उनकी चीज रहते इतना टुकड़ा हमारे लोग हम पूजा में रखेंगे। और फर्क है जहाँ स्मशान भूमि है वहाँ जाओ तो रात भर भय लगेगा, जहाँ संतों के दाह क्रिया की है तपना दी है वहाँ जाट बैठो भजन में मन लगेगा। मरने के बाद भी है, परंतु शुद्धि होने से वहाँ शांति मिलती है, वहाँ बैठो तो भगवान में मन लगेगा, स्मशान में रहो तो नींद उस से नहीं आएगी। ये प्रत्यक्ष करके आप देखो जब क्या असर पड़ता है, तो सुबह तो मिटा दिए आपने देखा होगा, याद है कि नहीं पता नहीं, दिखा कि नहीं लिफाफा में लिखा रहता छपा हुआ, अब नहीं आता है। इसका भयंकर परिणाम होगा, परंतु बहुत बिगड़ने के बाद सावधान हो जाओ। विदेशों में मांस छोड़ना शुरू कर दिया है, अंडों के द्वारा मांस के द्वारा कितनी बीमारियां जाती है, कैंसर की बीमारी विशेष करके सिगरेट बीड़ी सिगरेट से और इससे अंडों से होती है बीमारी। जो उस मुर्गा मुर्गी में जो है रोग, वो रोग उसमें आता है, वो रोग संक्रमण होकर आ जाता है। इस वास्ते वनस्पति की चीज है वो जितनी शुद्ध है वो प्राणी से पैदा हुई चीज नहीं है। गाय आदि का दूध है वो प्रसन्नता से मिलता है, वो शुद्ध होता है, पर जो मार करके लिया जाता है वो बहुत अपवित्र होता है, पाप भी लगता है, रोग पैदा होते हैं। आप करके देखो प्रत्यक्ष बात है। वर्ण शंकर किसे कहते हैं, माँ और पिता और उसी वर्ण शंकर वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण है। अब वर्ण है माँ हो ब्राह्मण वर्ण की, पिता हो क्षत्रिय वर्ण का, तो पैदा वो वर्ण शंकर पैदा होगा। तो फिर भीमसेन से पैदा होने वाला घटोत्कच था वो भी वर्ण शंकर था क्या? सही में क्या है घटोत्कच की कथा पढ़ो। युद्ध हुआ है उसमें घटोत्कच इतना बलवान था, हिडम्बा का पुत्र था, वो भीमसेन से पैदा हुआ था। कुंती माँ ने आज्ञा दी नहीं, वे प्रार्थना करी तब तो उसे पैदा हुआ। तो जब युद्ध हुआ था तो महाराज ऐसा विलक्षण कोई शक्ति चला बाण चला पट पकड़ पट फेंक देता है, पट फेंक देता है, पट पकड़ फेंक देता और देवी को चढ़ करके ऐसा जोर से घमासान टूट गया, लोहे के बाण जोर जोर से नाश कर देगा। तो इंद्र के पुत्र जो अर्जुन थे ना, अर्जुन के जन्मजात कुंडल थे कर्ण थे, इंद्रपुत्र कर्ण था, सूर्यपुर कर्ण था। मैं उठ कल कह गया भाई भूल जाते हैं कभी, मेरे मन में तो वही है ऐसा ही। तो कर्ण का पुत्र था, कुंती से पैदा हुआ, उसके एक तो कवच था, कुंडल थे, दो काना में कुंडल थे और कवच था, चमड़ी की जैसा ही पहना हुआ। वो उस वसुसेन था, पहले जन्म दिया वसुसेन, वसु नाम धन वसुसेन था। तो वे कुंडल था, तो कुंडल की जब जहां तक आभा पड़े वहां तक शत्रु ने जल्दी टिकता सदा, और कितने अस्त्र से चलाओ चमड़ी की तरह चमड़ी देख रहे, उस कवच का अभेद्य था, कोई मर नहीं सकता था, वो ऐसा कवच था। परंतु बड़ा भाई दानी था कर्ण, जो कोई मांगे उसको दे देना ऐसा। तो सूर्य भगवान का इष्ट मानता था, थे सूर्य का पुत्र पर वो अपना इष्ट ही मानता था, मेरे इष्ट देव सूर्य है, पता नहीं मैं किसके पुत्र हूँ, वो तो राधा का पुत्र था, अदित नाम सूत था, उसको बेटी मिली थी, उस बेटी में हुआ, आप जानते होंगे उस बात को। कुंती के कुमारी से पैदा हुआ था सूर्य भगवान से, तो पेटी में बहा दिया था अदित को मिला। तो वो रात्रि में कृष्ण भगवान ने सूरज ने उसको दे दिया सपना कि कल आएगा ब्राह्मण के रूप में इंद्र, वो मांगे तुम तो देना मत। पर वो नहीं मता, जब संध्या करता सूर्य को अर्घ देता, उसके बाद संध्या कर उठे जो कोई आगे उसको दे देना। नामी दानी था कर्ण, सुबह के वक्त आज भी कहते कर्ण की बेला है, गांव में प्रसिद्ध है आज भी। अरे भाई अभी चुप रहो, कर्ण की बेला है, मन सुबह के ऊपर कर्ण का भक्त माना जाता है, उस समय दान पुण्य करता था वो, तो आज भी उनके नाम होता है। ऐसा कर्ण देता था तो वो ब्राह्मण बन के आए, कुंडल मांगा, कुंडल उतार दे दिया कि कवच दे दो, तो कवच चमड़ी की तरह ऐसे चीर करके उतार उतार कवच। कर्णस त्वचम शिविर मानस जीव जीमू तो वाहना ददौ दधीज रस थे विनाश दे महात्मा नाम, त्वचा उतार के दे दी, सब वंश निकल आया। उस उतार इंद्र दे दिया, इंद्र आया था ब्राह्मण को विस्तार करके, कहते मेरे पास मांगने में मांगने में ना नहीं कहूंगा, जो मांगेगा दे दूंगा। त्वचा उतार कर दे दी, नहीं तो कर्ण मर सकता था क्या, ऐसी थी। तो उसे बदल दी, सब दे दिया। तो दानी कितने विलक्षण थे, कितना उनका विशेष त्याग था, उनके जीवन का मोह नहीं था, उसके धर्म का मोह था, दान आदि का मोह प्रेम वो स्नेह था। जो अच्छे पुरुष हुए हैं महापुरुष, वे प्राणों के लोभी नहीं हुए हैं, वे जीने के लोभी नहीं हुए, आराम के लोभी नहीं हुए हैं, वे धर्म के लोभी होते हैं। शिवी दधीची हरिचंद नरेशा सहे धर्मिष्ठ कोटि कलेशा, हरिश्चंद्र ने अपने को बिक्री कर दिया, सेव्या की बिक्री कर दिया, रोहितास की बिक्री कर दिया काशी बाजार में, पर धर्म का त्याग नहीं किया। आज धर्म को तो तिलांजलि दे देते हैं, रुपया आ जाए रुपया, तो रुपया तो आप चला जाएगा, धर्म तो आपने छोड़ दिया, रुपया आप चले जाएगा, रीते जाएगा, रुपया रहेगा ना धर्म रहेगा, एवं धर्म रहेगा रुपयों का आना पड़ा पीछे रुपये के पास में। नाशवान चीज को तो नाश छोड़ देते, अविनाशी को लेते नहीं, रीते रह जाओगे। तो इस तरह से दान कर दिया, तब कर्ण मरा है। बात क्या थी मूल में, घटोत्कच की बात। तो घटोत्कच है जो वो कर्ण ऐसा मर गया, तो इंद्र ने खुश होकर एक वीर गादरी शक्ति दी। जब इंद्र कवच और कुंडल लेता है तो एक वीर गादरी शक्ति दी, तो भाई तैसे मैंने ले लिया एक वीर गादरी, एक वीर पर तुम छोड़ेगा वो मर जाएगा, चाहे कृष्ण भगवान पर, कृष्ण भगवान छोड़ दे, चाहे अर्जुन पर छोड़ दे, उसको मरना ही पड़ेगा, ऐसी वीर गादरी शक्ति। तो वह शक्ति ले ली, अरे घटोत्कच ने युद्ध किया, राज अकेले ने ऐसा युद्ध किया जोर से जो ये कौरवों के चक्के छूट गए। अगर तू मरेगा तो कर्ण के मित्र था थी दुर्योधन ने बहुत ज्यादा, दुर्योधन कह रहे घटोत्कच को मार, कहते घटोत्कच को मारे क्या, ये वीर घटनी शक्ति है, मैंने अर्जुन के लिए अलग छोड़ी है, काम पर अर्जुन को मारूंगा। तो कहते तुम पहले मसल डालेगा, अर्जुन को तो जीता रहेगा तो मारेगा, ये सबको मार देगा, इतना जोर घमासान युद्ध किया। तो उसने वो शक्ति छोड़ दी घटोत्कच पर, घटोत्कच घटोत्कच ने ऊपर शरीर बढ़ाया जोर से, बड़ा भारी वजनदार शरीर, जो अधिक भाव सेदा तो कौरवों के दबकरी मर गई उसने, सिंघी जी मरते मरते मार दिया, मरते मरते मार दिया, चोटिया लाचार खत्म कर दी। तो वो मर गया तो भगवान खुश हुए, भगवान राजी और नाचने लगे, महाराज हमारे पक्ष का इतना बांका वीर मरा, आप राजी होते हो, राजी क्यों होता हूँ, मेरा अर्जुन बच गया। मैं हरदम डर रहता था कि अर्जुन को छोड़ ना दे, सामने आते तो मोहित करता रहता था, अगर छोड़ देते अर्जुन मर जाता, आज अर्जुन निर्भय हो गया, अर्जुन नहीं मरेगा। तो वो घटोत्कच था राक्षस और वर्ण शंकर था, और भगवान ने कहा कि मेरे पक्ष अपने पक्ष का होने से मैं मारू तो बुरा लगता था, मैं मारता फिर तो इस मेरे न मार के वीर गति शक्ति नष्ट होगी, ऐसी राक्षस नष्ट हो गया, बड़ा अच्छा होगा। तो वीर शंकर मौत रहेगा, महाभारत पढ़वा होगी कि महाराज आप खुशी कैसे हो, खुशी इस वास्ते मेरा अर्जुन बच गया, दो काम हो गया, वीर गति शक्ति नष्ट होगी, राक्षस मर गया, दो काम हो गया। तो भवन शंकर को ज्यादा आदर तो रहेगा। ऐसे कई हुए, हम बहुत सी माताओं बहनों का एक सामूहिक प्रश्न है कि आज के युग में प्राय लोग ये कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती है और गुरु मंत्र का बड़ा भारी महात्म्य है, और जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक किया हुआ भजन वगैरह सब निष्फल होता है। तो हम इस विषय में समझ नहीं पा रहे, हमें क्या करना चाहिए, आपकी इस विषय में क्या? बहुत अच्छी बात है। देखो, बनावटी गुरु कोई काम का नहीं होता। आज हर एक चीज बनावटी बनावटी हुई है, आटा ही बनावटी, मिर्चा बनावटी, अदरक बनावटी, बनावटी बनावटी चीजें। तो बनावटी चीजों का कल्याण नहीं होता। आपके गुरु बनाने कल्याण हो जाए, जिन लोगों ने गुरु बना लिया उनमें कुछ फर्क देखा आपने? उनका उद्धार हुआ देखा? कुछ परिवर्तन देखा आपने? ये किन का प्रचार है जिनके गुरु बनने की शौक है, उनका प्रचार है ये। गुरु की महिमा तो गोविंद से अधिक है, परंतु गुरु वास्तव कौन है? रुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधिकृत, हृदय के अंधकार को दूर कर दे। हरे शिष्य धन शोकन हरी, सो गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य का शोक दूर न कर सके और धन ले ले तो उस घोर नरक में पड़ेगा वो। जैसे आप कपड़े के व्यापारी हो, आप बोले ये 100 रुपया लो, हमें कपड़ा दो, 100 रुपया ले लिया, कपड़ा तो हमारा नहीं है, तो 100 रुपया लिया क्यों तुमने? कपड़ा नहीं दे सकते तो क्यों लिया? ऐसे स्टील तो बना दे, शो करो, शो तो नहीं कर सकते तो क्यों गुरु बनाया? दंड पड़ेगा, बड़ा भारी दंड, भयंकर। अरे शिष्य धन अशोकन हरे, वो गुरु घोर नरक में पड़े, वह घोर कल्याण कर देगा। बहनों माताओं के लिए गुरु बनाने का निषेध आता है। सर्व अध्यापक गुरु अग्नि देव द्विजाता नाम ब्राह्मण नाम ब्राह्मण गुरु वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु पतिरे को गुरु स्त्री नाम और सर्वश्री अभ्यागत गुरु अग्निदेव द्विजाती नाम द्विजाती अग्निदेव है। मैंने पहले कहने शिकाय क्या है, हमारा देव जो अग्नि है उसका पहचान है, धुआं निकलता है ऊपर, वो धुएं का चिन्ह चौकी। तो अग्निदेव द्विजाती नाम ब्रह्म वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। और पतिरे को गुरु स्त्री नाम मनुस्मृति में दूसरे अध्याय है, तो उसमें आया है कि जैसे बालक पढ़ता गुरुकुल में जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है, गुरु की आज्ञा पालन करता है, अग्नि सेवा अग्निहोत्र करता है, ऐसे कन्याओं के लिए विवाह हो जाए, वो ससुराल में जावे और वहाँ पर अग्निहोत्र की रसोई बनाना अग्निहोत्र है और पति की सेवा गुरु सेवा है, ऐसे वही ब्रह्मचर्य आश्रम है उनके, गुरुकुल वही है, ऐसा उनके लिखा है। तो वो पतिरे को गुरु स्त्रीनाम, पति है गुरु और गुरु नहीं है। एक एक ही धर्म एक व्रत निर्माण, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत एक ही नियम। उनके व्रत होते हैं 10-20 होते हैं, 10 धर्म होते हैं, 5 के यम होते हैं, 5 नियम होते हैं, 20 होते हैं, प्रत्येक समाज मोस्ते अहिंसा सत्य दशम धर्म लक्षण। तो 10-20 हो गए से एक ही हस्ती के लिए उनके केवल पति, बस पति को गुरु श्री नाम, उसको पृथ्वी बनाने की जरूरत नहीं है। जो पति के गुरु है वही गुरु है और पति के साथ शिक्षा है, पति के बिना दूसरे पर पुरुष संबंध जोड़ना पाप है, संबंध जोड़ना पाप है। बस पति व्रत एक पति व्रत धर्म, उसे इतनी तेज होती है महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिए, लक्ष्मी जी सावित्री जी सरस्वती जी आपस में विचार किया कि अनुसुईया जी का बहुत ही आदर हो रहा है, अति मुनि दृष्टि अनुसुईया जी जिसको सीता जी ने भी शिक्षा दी है, तो ईर्षा हो गई, ईर्षा हो गई उनका किस तरह धर्म पतिव्रत खंडन करो। तो तीनों देवता जाकर साधु भिक्षुपण कर गए कि हमारे को भिक्षा दो। तो अनुसुईया जी कहा महाराज भिक्षा दो कि तुम साफ लगन होकर वस्त्रहीन होकर दो तो लेंगे हम, पहले वचन दिया गया आप दोगे वो भिक्षा आपको देना पड़ेगा, हम लेंगे, पहले वचन दोगे हम दूंगे। उन्होंने कह दिया तुम वस्त्रहीन, ठीक है, सब वस्त्र दूर कर दिया, बच्चों छोटे छोटे बना दे बच्चे दूध मुआ बच्चा बना दे तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश को ले बेटा दूध पी लो भिक्षा वो भिक्षा दूध ही होता है क्या होता है गोदी में खेला गया वे उठ बैठ गया डी कह रहे कट है बच्चा खेले उठे माँ के बैठा ब्रह्मा विष्णु महेश कह के मान दी होगी नहीं मेरे बच्चे बेटा है तो भिक्षा दी है मैंने इतना शक्ति होती है पतिव्रता में ब्रह्मा विष्णु को बच्चा बच्चे बना दिए एक ही व्रत में बड़ी भारी शक्ति है वो तो आप करते नहीं और गुरु बनाते फिरती हो उसे क्या मिलेगा अरे मिला तो बताओ जिन्होंने गुरु बनाया उनमें आप में फर्क क्या पड़ा प्रत्यक्ष में आपके सामने जिन्होंने गुरु बना लिया भाइयों ने स्त्रियों ने उन बनने में कुछ परिवर्तन आया क्या सत्संग से परिवर्तन आता है अरे गुरु बनाने में परिवर्तन आता है क्या आप बताओ खड़े हो जाओ बोलो हमारे बहुत परिवर्तन आ गया बताओ खुला बताओ तो आप ऐसे हम गुरु बने हमारे में वैसे ही आएगा और अलग क्या आएगा कुछ अलग आएगा एक ठगाई है अपनी टोली बनाने का तरीका है ये कल्याण का थोड़ा ही है और हम शिक्षा तब देंगे हमारे सीधा बनो तो बाबू शिक्षा देंगे भाई अच्छे कल्याण की बात है ठेका क्यों ले आप भी मर जाओ करो नहीं आपको बताएंगे हम आपका कल्याण हो ऐसी बात हम बताएंगे आप करके देखो फायदा होगा आपको गुरु बनने में कल्याण हुआ ऐसा भाई हमें देखते नहीं है गुरु वास्तव में गुरु होना चाहिए वास्तव में चेला गुरु की बड़ी विशेष शक्ति है जैसे पतिव्रता की शक्ति ऐसे गुरु में विलक्षण शक्ति है उस शक्ति आती है शिष्य में महत्व आता है किसी भक्ति से किसी में शक्ति आ जाते आ सकती है परंतु वैद्य माताओं के लिए कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल एक ही धर्म एक व्रत नहीं मां इसलिए अगर दोष लगे आप गुरु नहीं बना दोष लगे तो मेरे को दे देना स्वामी जी को पाप लगेगा सब पाप स्वामी जी को हम ले लेते हैं हम ठगाई से बचाते हैं आप पाप बच लेंगे ऐसे ऐसे मैंने देखी है मेरे से स्त्री मिली है मेरे से पुरुष मिले हैं महाराज गहना दे दिया काफी गहना गुरु जी को दे दिया पति में लड़ाई करती है ऐसी स्त्री है मैं जानता हूँ मेरी मिली है महाराज को भेंट कर वैसे भी कहते गुप्त दान का बड़ा पुण्य होता है गुप्त दान गुप्त दान कह के चोरी कर दे दिया ये गुप्त दान नहीं होता है ये गुप्त दान है मेरे को दे दे अपना गहना मेरे को दे दे किसी को कहना नहीं गुप्त दान हो गया ये गुप्त दान नहीं है गुप्त दान उसका है जिसको दिया जाए उसको पता ना लगे कहाँ से आया वो गुप्त दान होता है ये गुप्त दान नहीं होती वो चोरी होती है ये चोरी का नाम गुप्त दान है एक गुरु जी की ऐसी बात मैं सुनी है कहीं प्रकृत में अच्छी तरह से परिचित हुआ अरे शास्त्रों में तो गुरु का दर्जा भगवान से भी ज्यादा बताया बिल्कुल वो ज्यादा है बिल्कुल ही ऐसा संदेह थोड़ा ही है मैं गुरु जी का है मैं गुरु जी का है गुरु जी का तोला जाए सोना ले तोड़े ईंट मेरी तोलना ये ईंट मेरी है अरे ईंट है ये सोना तो नहीं यहाँ पर गुरु की सोना तोलना है अरे ईंट ले तोड़ी कहावत है तोला जाए सोना ले तोड़े ईंट मेरी तोलना अब गुरु कौन है अपने गुरु बन गया अपने तो उस गुरु के साथ में अपनी बात चला दी ये कपट कब तक चलेगा उरे यंत्र हो वो कहने मेरा मन का हो बना फूटेगा इस वास्ते आप भजन करो स्मरण करो मैं तो कहता हूँ तुम भजन में लग जाओ मेरे से भी कही कहते हैं आज कल ही किसने कहा था मैंने तो गुरु मान लिया आइए आए थे पत्रकार मुझसे कहा कि हम आपको बड़ा मानते हैं ऐसा करते हैं मानते हैं तो मेरी बात मानो तो मैं तो कहता हूँ बात भाई गुरु में बनता नहीं हूँ गुरु बनने में खतरा है असली संत गुरु हो असली और चेला बन जाए उसकी एक बात भी टाल दे तो उस गुना में भगवान भी नहीं कर सकते इतना दंड होता है बड़ा खतरा है इसमें गुरु बना तो मर जाएगा, नहीं तो बस वैसे ही गुरु वैसे ही जेल। असली गुरु हो और उनके शिष्य बन जाए, पीछे एक वचन भी तो टाल नहीं सकता, टाड़ेगा तो अपराध लगेगा। और गुरु बने बिन मैं कहता हूँ जितनी याद आए उतनी मानो, नहीं आता मत मानो, पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, लाभ ही लाभ होगा, नुकसान होगा ही नहीं। एक वेश्या थी, उसने कथा सुनी कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके और दक्षिणा से दी जाए तो स्वर्ग से विमान आता है उसके लिए। तो उसने पूछा ब्राह्मणों को, आज भोजन करो, कौन है वेश्या वो भक्त रह जाएगा, अन्य खाते हैं वेश्या का बहुत खराब होता है, वीर्य भक्षण होता है, हम नहीं रहेंगे वेश्या का, नहीं खाएंगे वेश्या का, राजा का, तेली का, इनका अन्न खराब माना है, नहीं खाएंगे हम। तो क्यों वो पूछा, उसने देखा भैया तो काम तो नहीं चलेगा। तो वो मन तो एक भांड था वो बना हुआ था ब्राह्मण, तिल का लगाया दोनों खुले बड़े पर्दे बना हुआ, कि मैं आप कौन हो, तो तुम कौन है, मैं तो खतरानी हूँ, तो मैं पांडे हूँ। अच्छा महाराज, तो अमावस्या के दिन हमारे यहाँ आप रसोई कर लो। ठीक है कर रहे हैं, पता दिए अभी से पधार जाओ, हमारे पधारे, उन्हें खीर खान बनाने के लिए खूब दूध दे दिया, खीर दे दिया, चावल दे दिया, आटा दे दिया, मालपा बनाओ, खीर बनाओ, भोजन बनाओ, भोजन बनाया, भोजन कर भोजन किया, भोजन दान दक्षिणा दी, कपड़े दे दिए, गहना दे दिए, दिए प्रदक्षिणा दी, वो चलने लगे तो ऊपर देखने लगे ऊपर, तो वो पूछे वो पांडे के ऊपर क्या देखती हो, कि ऊपर मैं देखती हूँ कि सोमवती अमावस्या हो और ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और उसको दान दक्षिणा के पसंद किया जाए तो उसके लिए साक्षात विमान आता है, आप ब्राह्मण तो हो ना, ये बताओ तुम तो खतरानी है ना, तू खतरानी मैं पांडव, तू वेश्या मैं भांड, थारे जी मैं भारे जो पत्थर पर से रांड, तुम तो गर्भ माना है, मैं उंगली पूछ गई सुनिए, एक मार जी मिल गया तो ऐसा हो तैसा मिले पवन गुंदाई, मैं बताई यार से तिथ बात बताई, ऐसे तो ऐसे ब्राह्मण को तो ऐसे खतरा नहीं मिले, ऐसे खतरा नहीं, ऐसे पांडे नहीं मिले, बात अब महिमा है गुरु जी की, भांड की महिमा है, ब्राह्मण की महिमा उस भांड की है, कि आप तो ब्राह्मण हो ना तो तू तो खतरा नहीं है ना, ठगाई मत जाओ, कलयुग राज नकली नकली साधु भी नकली, ब्राह्मण भी नकली, ब्राह्मण भी नकली, क्षत्रिय भी नकली, शूद्र भी नकली, ब्रह्मचारी भी नकली, गृहस्थ भी नकली, शर्म भी नकली, लूण मिर्च भी नकली, नकली नकली आगे जितने समझे। देखो गुरु कौन है, गुरु गुकारस अंधकारस रुकारस, गुरु गीता में लिखा है कि जो हृदय के अंधकार को दूर करे उसका नाम गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद बताए, तो गुरु है कब है बलिहारी, गुरु गोविंद दोनों खड़े सामने तब गुरु की बलिहारी है, यार गोविंद के दर्शन कराया नहीं गुरु कैसे हुआ, गुरु गोविंद दोनों खड़े सामने तो बलिहारी गुरुदेव जी गोविंद बताए, साखी भी कह देंगे अरे गुरु की महिमा अधिक है, गुरु गोविंद बतावे तब है कि नहीं, गोविंद बता रहे कैसे हो गई, गोविंद को भी तो गुरु की आवश्यकता हो गई, बहुत सी आवश्यकता हो गई, पर गुरु क्या वही गुरु बनावट बनावटी की जरूरत नहीं होती, असली की होती है, हीरा असली होता है नकली होता है, नकली काम हो जाएगा असली का, असली की बात है, असली बहुत महिमा है गुरु की। भगवान सांदीपनी के पास रहे, सांदीपनी के पास पढ़े थे उज्जैन में, उस सांदीपनी कथा सुनी आपने, तो सुना दू आप समय तो थोड़ा है पर सुना देता हूँ, सांदीपनी महाराज आपका प्रश्न था ना, आप सुनिए आत्मा जी प्रश्न, तो वो सांदीपनी महाराज पढ़ते थे गुरु जी के पास, ये बुद्धि बहुत तेज भी नहीं थी, बहुत मंदी थी, मध्य बुद्धि वाले थे, पर गुरु आज्ञा पालन करने में तत्पर थे। गुरु जो कह दे वही काम करता, वैसे ही करना। तो गुरु जी ने परीक्षा ली कि कैसी मेरा को मानता है। तो पढ़ाई करी अच्छी, पढ़ाई करी तो उन्होंने एक दिन हुकुम दिया, विद्यार्थी पढ़ने सुविधा लेने के लिए गए थे, पढ़ आ रहे थे, शांति अपनी हाँ हमारा महाराज का बालक खेल रहा था, गुरु जी हमारा गृहस्थ आश्रम थे, ब्राह्मण नहीं होता, बच्चा खेल रहा, इस बच्चे को कुएं डाल दे, उठा चल फेंगे गुरु में, इसने बोला अरे क्या करे, देखो देखो देखो शांति में कुआ डाल रहा, छोड़ा कूदा नदी में चल था, लोग मारने लगे, गुरु जी ना मारो मत, गुरु भाई है तुम्हारे, गुरु भाई है मारो मत। ऐसी दो तीन घटना हुई। एक दिन वो विद्यार्थी आ रहे थे, शांति भी नहीं, हमारा छप्पर के आग लगा दे, चट आग लगा दी, गुरु जी ने कह दिया लगा दी, गुरु आज्ञा पालन करना, कह रहे थे आग लगा दी शांति भी नहीं, तो बुझा दी सब लगे मारना, तुम्हारे गुरु भाई गुरु भाई, ऐसा नहीं कहा कि गुरु जी ने कहा था मेरे को, ये समय नहीं दिया अपने मारपीट से, महाराज ने कहा जो मैं आग लगाई, महाराज ने कहा जो मैं कुएं में डाला, ऐसी कई घटनाएं हुई। फिर पढ़ पढ़ सब अपने घर में चले गए, गुरु जी हो गए बीमार, तो सबको समाचार ये भी सही बचना मुश्किल है, तो वे पंडित बन गए, वहां जा जाकर के बड़े कथा करते, बड़े पंडित सैकड़ों उनके चेला बन गए, ऐसे पंडित बने वे सब आए, तो महाराज ने कोई कोई नहीं, महाराज मैं पवित्र दे दो, पवित्र होते लाभ की पढ़ाई, पवित्र दे दो, कोई के पंचपात्र दे दो, कोई के आचमनी दे दो, कोई के अर्घ्य दे दो, कोई के आसन दे दो, कोई कहते झोली दे दो अपने या गोमुखी, कोई कहते माला, तुमको देते रहे, दे दिया जाते है भाई, शांति भी नहीं आए, शांति बेटा तेरे क्या दो, तेरे को देने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं है, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, त्रिणों की नाथ तेरा चेला बढ़ेगा, ये आशीर्वाद है गुरु जी का, इसलिए सामर्थ्य है गुरु जी जो भगवान चेला बना जा करके ये शांति आशीर्वाद। तो गुरु बनने की आवश्यकता है भाई, गुरु बिना तो भवन दूर रहा, रास्ता भी अगर पूछे कि भाई किधर यूं रास्ता है, तो उस विषय में वो गुरु है, जिसने एक बात एकाक्षर पदार्थ जो गुरु बिना भी मन लेते, थोड़ा भी पढ़ाया है उतने विषय में वो गुरु है, कल्याण करने वाला गुरु, अभी गुरु चल रहा है कल्याण करने वाला गुरु, अभी वे गुरु नहीं कह रहा है, ये विद्या गुरु होता है, कोई शिक्षा गुरु होता है, हरे गुरु है, सबसे पहला गुरु है माँ, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, चलना सिखाती है, गुरु का काम करती है, नाई का काम करती है, दाई का काम करती है, धोबी का काम करती है, दर्जी का काम करती है, मैत्र का काम करती है, करती है कि नहीं माँ, कौन सा ऐसा काम छोटे से छोटा और बड़े से छोटे से टट्टी फेंकती है माँ, या ऊंचे से शिक्षा देती है माँ, हजामत करती है माँ, कपड़ा सीती है माँ, धोबी का नाई का दर्जी का धोबी का सबका काम करती है, गुरु का काम और मित्र का काम, तो माँ का सबसे ऊंचा दर्जा है। आज दिन में बताई थोड़ी बात, तो माता गुरु हुआ, तो जिस विषय में जिसने सीख तो उस विषय में वो गुरु होता है। यहाँ गुरु का प्रसंग चला था कल्याण करने का, तो उद्धार आपका नहीं होगा कैसे करेगा, तो गुरु कल्याण करने वाला होता है, गुरु वो जो अपना भी कल्याण कर चुका है, जन जिया आप तेरु नहीं और उन्हें कहीं तारे, कोई डूबता हो और चलना आता नहीं वो जा उद्धार कर, तो दोनों डूबेंगे, गुरु छो भी सिखलाल सी, गुरु लो भी सिखलाल सी, दोनों खेले डाब, दोनों वैसा पसरा डूबा पसरा बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नौका पर बैठ तिरेंगे,